Açık Gazete. Açık Gazete ekibinden Gözde'nin yaptığı bir küçük mülakatı şimdi girelim. Dünyada en önemli milyonlarca kişiyi etkilemiş olan düşünür, aktivist Stefan Essel'in 95 yaşında ölümü üzerine Gözde Kazad'ın yaptığı bir mülakat var. Uğur Hüküm'le, bize sık sık yardımcı olan arkadaşımız, radyocu, Paris'ten bildiriyor. Kendisi Uğur Hüküm, aynı zamanda Stefan Essel'in kendisiyle de bir röportaj yapmış ve yayınlanmıştı. Hem bunun kendisiyle yaptığı söyleşideki izlenimlerini anlatıyor. Hak adamının yaşayan örneği olarak portresini çiziyor Hüküm. Sonra Öfkelenin kitabını anlatıyor. Ve son olarak da Fransa basınının sağ ve sol kanatlarının Hessel'in ölüm haberini nasıl verdiği üzerine de bir panorama sunuyor. O zaman da şeye bakacağız. Biz de ömürleri, hangileri, Fransa'nın hangi kanadının ömrü uzuyor, hangi kanadının ömrü kısalıyor, onu da görmüş olacağız. Evet, Açık Radyo'yu dinlemeye devam ediyorsunuz. Stefan Hessel'den bahsedeceğiz. 95 yaşında kaybettik Hessel'i dün. Ve Uğur Hüküm şu anda telefon attığımızda, Açık Radyo'nun sevgili dostlarından gazeteci Uğur Hüküm Fransa'da telefonla bağlanıyor. Aslında son dönemlerde yazdığı Öfkelenin kitabı üzerine bir söyleşi bizi kendisine götürdü. Öncelikle bir selam gönderelim. Merhabalar Uğur Bey. Merhabalar. Bir kere daha hoş geldiniz Açık Radyo'nun yayınına. Hoş bulduk. Şöyle diyordunuz Öfkelenin kitabı ile ilgili olarak Hessel'in yazmış olduğu. Hessel ne Fransız Ulusal Marşı ile Marseillaise'de olduğu gibi yurttaşlar silahlara sarılın diye agitprop çekiyor. Ne de uslu kılıflı, usta bir söylemli, bilinçli yurttaşlar olun. 4 yılda bir oy pusulanızı yerinde kullanın aklıyla yetiniyor. Sakin sakin, yetti artık, olup bitenlere duyarsız kalmayın. Liberal masallara kanmayın, en basit tepkileri verin, öfkelenin diye sesleniyor. Demiştiniz 2011'de yazdığınız bu yazı ile ilgili. Şimdi buradan aslında yola çıkmak istiyorum. Hessel'in alameti farikası neydi sizce ve Öfkelenin kitabının? Çok güzel bir başka sözüyle isterseniz özetlemeye çalışayım. Özgürlük olmadan mutluluk, cesaret olmadan da özgürlük olmaz diyordu bu büyük adam. Kendisi 1948'de Birleşmiş Milletler'in çıkarttığı insan hakları beyannamesini hazırlayan 12 kişilik komisyonun bir üyesiydi. Evet. Ve de bence 20. yüzyılın bütün en güzel insani özelliklerini, bu İnsanlığın belki de en kötü tarihsel diliminin en güzel özelliklerini özlü bir biçimde hem yaşamış, yaşatmış ve 21. yüzyılda taşımış bir kişilikti. Gerçekten Stefan Essel'in ölümü, kuşkusuz ben hiçbir şekilde istisna değilim, milyonlarca severi arasında öncelikle adeta bir büyüğünü, bir büyük babasını kaybetmiş bir duygu yaşattı. Bu benzersiz insan aslında neredeyse 90 yıla yakın faal bir hayat yaşadı ve kendisini zaten birebir gördüğünüz zaman, birlikte olduğunuz zaman, fırsat olursa sizlerle paylaşmak isterim yaşadığım bir iki anıyı kendisiyle. Tabii, lütfen. Bu insanın bir kere nasıl ön plana çıktığına bile şaşırabilirsiniz. Çok, o kadar alçak gönüllü, o kadar efendi, o kadar karşısındakine saygılı bir insan ki, o kadar kendisine yapılan jestlere, kendisinden istenenlere karşı teşekkürle yaklaşan bir kişilik ki dersiniz ki yani bu insan nasıl bu denli alçak gönüllü kalabiliyor? Bu kişiliğe rağmen ne denli ön plana çıkmamaya gayret etmiş? 90 yaşından sonra ön plana çıktı. Yani sizin de biraz önce anlattığınız, sanıyorum Cumhuriyet'te 2010 yılının sonunda yazmıştım o yazıyı. Evet. Daha sonra kendisiyle bu Öfkelenin kitabının Türkiye'de çıkması için çok gayret ettim ve ön sözünde yazdım kitabın. Orada da belirttiğim gibi bu insan bir anlamda belki 18. 17. 18. yüzyılın aydınlanmasının simgesi. Bir anlamda 19. yüzyılın bütün insanlığın romantik sosyal adalet için mücadelesinin simgesi. 20. yüzyıldaki bütün baskılara, kanlı savaşlara karşı mücadelenin simgesi. Yani neredeyse 300 yıllık insanlığın güzel bir mirasını taşıyan çok nadide bir insandı. Ve de zaten görevini yapmış olmanın huzuruyla uykusunda salıyı çarşambaya bağlayan gece aramızdan ayrılıp gitti. Evet. buyurun, sizin başka sorularınız varsa onu cevaplayayım. Tamam, çünkü aslında çok konuşabilirim. Evet, aslında anekdot deyince sizi bölmemek için sessizliğe büründüm. Yani aslında dediğiniz gibi insanlık onuru için manifesto, zaten yazıda da böyle belirtmiştiniz. Evet. İnsanlık onurunun bir şekilde ayaklı 95 senelik bir örneği olarak duruyordu Stefan Hessel karşımızda. Şimdi istiyorsanız şeye geçelim. Kayıttan önce de konuştuğumuz mevzu, Fransa basını nasıl karşıladı? Şimdi dünyada bu, özellikle sizin de söylediğiniz gibi 90 yaşından sonra Hessel'in Öfkelenin ve Mücadeleye Katılın kitaplarıyla birlikte birçok dile çevrildiğini ve çok fazla insan tarafından okunduğunu biliyoruz. Hatta İspanya'daki bu Öfkeliler Hareketi'nin de isim babası aslında bir yandan. Fransa'da nasıl bir tepkiyle karşılandı kendisinin vefatı? Şimdi küçücük bir gene giriş yapayım. O da Fransa'nın kendisi öfkeli olduğu için Fransa dışındaki ülkelerde aslında öfkelilerin sayısı çok daha fazla. Kendisiyle yaptığım çok güzel bir sohbette, çok uzun bir sohbette kendi evinde, böyle utanarak başını önüne eğerek o kendine has fevkalade insancıl gülümsemesiyle dedi ki, hani yani dedi, illere dedi bu pazarlamacıların dedi modasına uyacak olsaydım, benim kitabımdan 3 ay sonra başladı şeyde dedi, Tunus'taki ayaklanma dedi. Hani neredeyse dedi, Arap Baharı'nın bile dedi benim öfkelilerle bir ilişkisi olduğunu söyleyebilirim dedi. Ama dediğiniz gibi Öfkelinin Hareketi tam ismiyle önce İspanya'da, sonra İsrail ve Amerika'da, sonra dünyanın birçok ülkesinde, hatta Türkiye'de de çok küçük de olsa Fransa'da da bir hayli küçük bir yandaş buldu. Ancak tabii bu kitap ve Stefan Hessel'in sözleri ve tavrı aslında bütün dünyanın baş kaldıran insanların, sadece gençlerin değil, baş kaldıran insanların da bir yerde en basit, en insancıl duygularını dile getiren bir kitaptı. Bu yüzden de Fransa'da çok çok seviliyordu. Ancak ölümünden sonra, yani dünkü ve bugünkü Fransız basınına baktığımız zaman, zaten dünkü basında öğleden sonra çıktığı için sadece Le Monde'un bu haberi verme imkanı vardı. Le Monde gayet güzel bir şekilde baş sayfaya, ki fotoğraf çok kullanmayan bir gazetedir, kocaman bir manşete fotoğrafını koyup bir hümanistin, bir insancıl insan yanlısının ölümü şeklinde verdi. Ve içeride de tam büyük bir sayfa ayrılmıştı. Bugün öğleden sonrakini henüz görmedim, belki devam ediyordur. Ancak bu sabah çıkan gazeteler aslında Fransız kamuoyundaki siyasi şekillenmenin de bir yansımasıydı. Yani Fransız basını bir anlamda Hessel'e bakışın da bir aynasıydı, Fransa'nın aynasıydı. Söz gelimi biraz daha sağ ve muhafazakar yayından başlamak gerekirse, Le Figaro gazetesi, yani merkez sağ bile değil, muhafazakar, sağ, liberal sağ diyebileceğimiz bir gazete, küçücük o büyük boy sayfasında minicik bir haber, İçerideki sayfadaki haberi duyuruyor, işte bir öfkelinin ölümü diyerekten. İçeride de büyük sayfanın bir çeyreklik bir kısmını ayırmışlar ve düzgün bir biçimde yaptıklarını, geçmişini, diplomat hayatını vesaire kitaplarını anlatıyorlar. Katolik gazete, ki bu Katolik sol diyebileceğim bir gazetedir bir anlamda, herkes buna katılmayabilir ama La Croix gazetesi, bugün aslında tamamen Papa 16. Benedikt'e ayırdığı için son anda yetiştirmiş, fakat yine de bir tam sayfa ayırmış. Çünkü Stefan Hessel'i her zaman seven ve destekleyen bir gazete olmuştu. Le Parisien merkez diyebileceğimiz bir gazetedir, daha bir halk gazetesidir. Her ne kadar Bild veya San gibi gazetelerle kıyaslansa da hiç onlara benzemez, daha ciddidir her şeye rağmen. Burada da küçücük bir haberle ve yarım sayfayla verilmiş, ancak internet sitesinde biraz daha geliştirmişler. Sol gazetelere baktığınız zaman, işte merkez sol diyebileceğimiz Le Monde'u söyledim. Ancak iki diğer sol gazete, yani Liberasyon, tam 32 sayfalık bir gazeteyi olduğu gibi kapağından çok büyük bir fotoğrafla, en just bir adil diyerekten, bir adil hak adamı diyerekten tümüyle Stefan Hessel'e ayırmış. Ve hayatının çeşitli boyutlarını, çalışmalarını, faaliyetlerini, çünkü sessiz sedasız bu diplomat, hem diplomatken hem de diplomat emek 40 yıl sonra emekli olduktan sonra, işte Filistinlilerin haklarını, kağıtsızların haklarını, bunları savunmuş bir insan, ona ayırmış. Ortasına da bir 10 sayfalık o günün gazetesini ilave olarak koymuş. Humanite ise, yani solun solu, komünistlerin yarı resmi yayın organı ise, o da 6 sayfa ve çok geniş bir yer vermiş. Yani bu Görüntü dahi Fransız kamuoyunun birazcık Hessel'e nasıl baktığını göstermeye yetiyor. Evet, epey önemli ve geniş bir panorama halinde bize sundunuz siz de. Peki Uğur Hüküm, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ama yine de eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye sormak isterim Stefan Hessel'in ardından. Yani şunu söylemek istiyorum. Türk basında ne kadar fotoğraf veya görüntülü basında fotoğrafları veya filmleri geçebilir, haberleri geçebilir. Sürekli olarak güler yüzlü, üç parça takım elbiseli, kahverengi elbiseli bir adam düşünün. Yaşlı bir zat. Hafif eğik ve de kırmızı kravatıyla her yerde saygıyla başını önüne eğip dinleyen, konuşmaya başladığı zaman büyüyen bir insan. O 2011'in Ocak ayında katıldığım bir Arap Baharı etrafında yapılan bir toplantıda üç tane kendisinden küçük kardeşi, iki tane kendisinden küçük kardeşi diyebileceğim kişiyle konuşmalar yaptılar. Birincisi 1922 doğumlu Claude Alfander'iydi. Dayanışmacı ekonominin diyelim ki mimarlarından. Yaşlılığı her halinden belli olan, büyük bir zorlukla fakat konuştuğu zaman son derece hoş konuşan bir zat konuştu. Daha sonra hepinizin yakından tanıdığı ünlü sosyolog, o da 91 yaşındaydı o zaman, Edgar Morin, evet, sözü aldı, konuştu. İnanılmaz bir heyecan ve enerjiyle konuşmuştu. Yani ayakta tabii ki. Ondan sonra Stefan Hessel söz aldı ve 93 yaşındaydı o zaman. Yani inanamazsınız, uzaktan baktığınız zaman onun 93 yaşında bir insan olduğunu düşünmenize imkan yok. Kıpır kıpır, neresinde yerinde zıplayan, böyle coşan bir insan. Bir soru, bir şey olduğu zaman hemen duran, saygıyla dinleyen, karşısındakine olağanüstü büyük saygı gösteren bir insandı. Şu sözünü tekrar edip bitirmek istiyorum. Dedi ki, insanoğlu tarihin akışını değiştirmeye kadirdir. Tarih de zaten hep sorumlu yurttaşların eseri olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır, dedi. Yani bu insanı sözlerle daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çok farklı boyutları da var. Evet, aslında Liberasyon'un manşetinde söylediği gibi tam olarak bir adil, bir hak adamı olmanın huzuru da vardı belki de. Bu biraz önce bahsettiğiniz enerjisinde ve tavrında. Evet. Enerjimi kadınlara borçluyum diyordu. Anneme borçluyum öncelikle diyordu. Evet. Kadınlar, yaptığım söyleşide kadınlar diye cevap ver. Başta annem olmak üzere kadınlar hayatımın motor gücü, enerji kaynağı olmuşlardır. Onlara minnettarım diyordu. Evet, peki biz de o zaman Stefan Hessel'i bir şekilde ortaya çıkaran kadınlara da buradan bir teşekkür etmiş ve selam göndermişti olalım aynı zamanda. Aynen, aynı şekilde. Peki Uğur Hüküm, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kolay gelsin. Sağ olun. Açık Gazete.